Para Rasul bab 12. Ing waktu kuwi, Ratu Herodes mulai ngongkon nyekeli wong pasamuan. Dekne ngongkon nyekel Rasul Yakobus, kakange Rasul Yohanes. Yakobus terus diketok gulune. Kadung Ratu Herodes weruh nek kuwi ndadekke senenge wong Ju, dekne terus ngongkon nyekel Rasul Petrus sembarang. Kuwi tiba wayahe riyaya roti tanpa ragi. Rasul Petrus dicekel, terus dilebokke nang seterapan. Sing dikongkon jaga Rasul Petrus, soldat patang sief. Sak sief soldate papat. Karepe Ratu Herodes, Rasul Petrus arep dikrutu nang ngarepe wong pirang-pirang sakwise riyaya Paskah. Suwene Rasul Petrus nang seterapan, sedulur-sedulur sak pasamuan padha ndonga tanpa mandek marang Gusti Allah kanggo dekne. Ing wengi sadurunge digawa ning ngarepe Ratu Herodes, Rasul Petrus turu. Tangane dirante gandeng karo soldat loro ning kiwa lan tengene. Lawange setrapane barang dijogo soldat. Terus dadakan wae molekate Gusti ngadeg ning sel kono. Semlorot madangi sele. Molekate terus nggugah Rasul Petrus. Ndang tangi. Sakwat rantene ucul songko tangane. Molekate terus ngomong. Sabukmu lan sepatumu ndang dinggo. Rasul Petrus yo manut apa omonge molekate. Salinmu njaba dinggo lan ayo melu aku. Rasul Petrus terus ngetutke molekate metu songko seterapan. Nanging dene ora ngerti. Molekate kuwi eneng tenan apa ora. Mikire dekne kuwi ngimpi. Sampai ngliwati tukang jaga sing sepisan, terus ngliwati tukang jaga sing nomor loro, terus tekan lawang wesi. Dalane metu ning dalan gedhe sing jujuk ning kutha. Lawang wesi mau mengo dhewe. Molekate lan Rasul Petrus terus metu. Kadung wis tekan jaba, molekate terus melaku sak dalan karo Rasul Petrus. Terus ngilang. Rasul Petrus terus dunung tenan. Mulane ngomong. Saiki aku ngerti nek Gusti wis ngongkon malaikate ngluwari aku saka panguasane Ratu Herodes lan saka kekarepane wong Ju. Sakwise dunung lelakon mau, Rasul Petrus terus budal ning omahe Maria, ibune Yohanes, sing uga keceluk Markus. Ning omah kono, eneng wong akeh sing ijik padha ngumpul lan ndedonga. Rasul Petrus terus totok-totok ning lawang jaba. Bocah wedok peladene sing jenenge Rode terus nilii sapa sing totok-totok lawang. Rode ora pangling karo suarane Rasul Petrus. Nanging saking bungae ora mbukake lawange. Malah balik mlebu meneh ngomongi sedulur-sedulur liyane nek Rasul Petrus ning ngarep lawang. Wong-wong mau semaut. Kowe kuwi gendeng apa kepriye? Nanging Rode ngecek terus. Pancen Rasul Petrus tenan, aku rak goro, dene tenan. Liane terus maur. Oh menawa kuwi molekat sing ngancani Rasul Petrus. Nanging Rasul Petrus totok-totok lawange terus. Wong-wong terus mbukak lawange. Kadung weruh Rasul Petrus, terus padha kaget tenan. Rasul Petrus terus karo tangane ngongkon wong-wong kongkon padha meneng. Dekne terus nyeritake, anggone Gusti ngetokke dekne songko setrapan. Rasul Petrus terus ngomong. Kono sedulur Yakobus lan sedulur-sedulur liyane padha diomongi. Dekne terus lunga songko kono, budal neng liyo panggonan. Ing esoke, para soldat sing jaga setrapan padha gegeran. Padha bingung, jalaran ora ngerti Rasul Petrus neng ngendi. Ratu Herodes terus merintah kongkon golei. Nanging Rasul Petrus ora ketemu. Sing jaga setrapan terus diceluk lan ditakoni lan sakwise kuwi dipateni. Ratu Herodes terus lunga saka Yudea, budal ning kutha Caesarea lan manggon ning kono. Dongi Ratu Herodes ning kutha Caesarea kono, wong-wong saka kutha Tirus lan kutha Sidon bebarengan padha kongkonan delegasi ning gone ratune. Awit yombo apa jalarane, wong-wong sing manggon ning kutha Tirus lan Sidon padha marake Ratu Herodes nesu banget. Nanging jalaran kutha Tirus lan Sidon kuwi pangane tekane sangka ngone Ratu Herodes. Mulane terus delegasine glenik Blastus, sekretaris Herodes, kongkon nemongke ratune nyuwun kaulasan lan bisa rukun meneh. Ing sakwijine dina sing wis dirancam sadurunge, Herodes nganggo penganggone ratu terus njagong neng dampare karo ngetokke tembung marang wong-wong. Ing sak tengahe ngetokke tembung kuwi, wong-wong padha surak-surak ngomong. Kuwi dudu manungsa sing ngomong, nanging sawijine Gusti Allah. Sakwat mulekate Gusti Allah ngantem Ratu Herodes, awet dekne nampa pengalemane manungsa. Kudune pengalaman kuwi dipasrahke marang Gusti Allah. Ratu Herodes terus ngletak dipangan cacing terus mati. Pituture Gusti terus meremen-meremen terus lan wong pirang-pirang padha percaya marang Gusti Yesus Kristus. Sakwise Barnabas lan Saulus masrahke duit urunan marang para penuntun neng pasamuan neng Yerusalem, terus padha balik meneh neng kutha Antiochi. Nanging ngejek Yohanes Markus marang.